Günaydın, dın dın. Günaydın. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panorama sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç uzun zamandan sonra stüdyomuz özelinde hoş geldiniz diyelim kendisine. Hoş bulduk efendim, günaydınlar. Fahir Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçi içeride de hoş geldiniz falan dedik, öpüştük falan filan ama. O işte dinleyicilerin karşısında bir kez daha yapalım da aramızda husumet olmadı. Bir kez daha ortaya çıksın. Binlerce okur mektubu geldi seninle ilgili. Ve binlerce dansöz var, neler söylediler? Bekliyoruz diye nihayet bugün yayına geldiniz, hoş geldiniz. İşte kısmet meselesi, işlerimizi ayarladık. Bugüne güzel ödemelerimizi yaptık, geldik. Evet. Yeni bir haftaya başlıyoruz sevgili dinleyiciler. 10 Kasım 2008 Atatürk'ün ölümünün 70. yılında saygıyla anıyoruz. Gazetelerin ilk bölümünde, bugünün gazetelerinde 10 Kasım'ı arayacağız. Neler çıkıyor karşımıza şöyle bir göz atacağız. Buyurun efendim. O zaman hangi gazeteyle başlayalım? Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşam gazetesi "Yalnız değilsin" diye manşet atmış 10 Kasım'la ilgili. 70 yıldır hep kalbimizdesin demiş Hürriyet gazetesi. Diğer liderlerde ve Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Köksal Top'tan ve Deniz Baykal'dan gelen yorumlar var, açıklamalar var. Bugünün programları da veriliyor. Anıtkabir'de saat 9:05 geçe Mozoley'e çelen konulacak ama ayrıntılı program Fahir'de. Vatan Gazetesi de arıyoruz, anıyoruz Atan'ın 1937 mesajı diye bir alıntı yapmış. Neymiş Atatürk'ten? Atatürk sanki bugünleri görmüş gibiydi, ölümünden kısa bir süre önce şöyle diyordu diyerek: "Bir zamanlar gelir, beni unutmak ve unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint'ten, Mısır'dan döner, dolaşır, gene gelir. Verimli neticeleri kalpleri dondurur." Doldurur diyerek böyle bir alıntı yapmış Vatan Gazetesi 1937 yılında yaptığı açıklamada. Fahir'in elinde program var da o program protokol programı mı yoksa bize de açık bir program mı? Aslında yani herkese de açık bir program. Gerçi hani Anıtkabir'deki törenler, Anıtkabir'in halka açılması saat 11'de olacak. 11'e kadar törenler devam edecek. Ama isterseniz ben programı okuyayım. Bu sabah ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından mozoleye çelenk konulacak. Anıtkabir resmi törenlerin ardından saat 11'de halkın ziyaretine açılacak. Bayraklar Atatürk'ün 70 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 9:05 geçeden itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirilecek. Sirenler ve motorlu araç klaksonları da saat 9:05 geçede 2 dakika süreyle çalınacak. Anma törenleri çerçevesinde Atatürk anıtlarına çelenk konulacak, sergiler açılacak ve gösteriler düzenlenecek. Buyurun Oktay Bey efendim. Onun dışında bugün Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 70. yıl dönümü çerçevesinde Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca saat 10'da kurum konferans salonunda 10 Kasım Atatürk'e anma töreni düzenlenecek. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde yine bu akşam Atatürk'e anma gecesi var. Yeni Mahalle Belediye Başkanı'nın düzenlediği Atatürk fotoğrafları sergisi de belediye fuaye salonunda bugün saat 11'de açılacak. Diğer tarafta Ankara Kulübü Derneği bugün saat 17:30'da anma etkinlikleri kapsamında Abidin Paşa Köşkü'nde Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenleyecek. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Atatürk Anma Gecesi düzenlenecek ve Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce 10-16 Kasım tarihleri arasında Oran ve Cebeci Halk, Adnan Ötüken İl Halk ve Yeni Mahalle İlçe Halk Kütüphanelerinde Kurtuluş ve Sarı Zeybek filmleri gösterimde olacak. İsteyen dinleyicilerimiz bu etkinliklere katılabilirler, bu anma törenlerine katılabilirler. Biz de Radyo OTTÜ'de bu yıl, yine geçtiğimiz yıl gerçekten de heyecan yaratmıştı dinleyicilerimiz arasında. Atatürk'ün kendi sesinden hazırladığımız spotları gün boyunca yayında dinleyicilerimizle paylaşacağız. Gerçekten herhalde bir 10. yıl nutku, hepimizin bildiği Atatürk'ün sesiyle ilk tanıştığımız unutuklardan biri. O da kitle karşısında yapılan bir konuşma olduğu için biraz daha böyle yüksek sesle bir hitabet konuşması, ama bugün yayınladığımız konuşmalar daha böyle yüksek sesle değil, daha konuşma tonunda falan. Gün boyunca takipçileri bunu da Radyo TÜ'de bulabilecekler. Reklamlarla devam ediyoruz. Reklamların ardından da günün gazetelerine bakmaya devam. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo TÜ'desiniz. Panoramasında Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pazartesi gününün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ve Fahir Öğüş ile birlikte, buyursunlar efendim. Hoş geldiniz Oktay Bey. Biz ısınma evresindeyiz. Siz buyurun, başlayın. Ay çok güzel. Sıra sahibilerde Palamutlu Zirve. Palamutlu Zirve derken? Bugün Çingene Palamutlu'nun zamanı geldi bütün. Bu hafta sonu biliyorsunuz sıra sahibilerde Nursun'la Memecan'ın evinde AKP milletvekili bir yemek düzenlendi. Bu hep beraber yemeğde oturup şey mi seyretmişler? Bizim City'de. o da varmış tabii. Salih Memecan da vardı. Varmıştı. Ve daha kimler kimler o yemeğe katılanlar. Bu yemekte neler konuşuldu? Ali Kırca çağrılmış mı acaba? Ali Kırca artık geçti ya şeye. Ama yani yıllarca sonra bizim City'ye gülen tek adamdı yani. Onun hatırına bence bir ömür boyunca Salih Memecan'ın şükranlarını sunması gerekiyor. Tabii canım. Hatta yemeğin baş konuklarından biri oluyor. Çünkü yemek sırasında o Barko Vizyon'da veriyorlar o bizim City'leri. O şeyin hanımefendi Şefik, bu da bizim beyin yaptıkları diye. Kesintisiz 12 bölüm birden bizim City seyrediyorlar. Orada bir gülecek birileri lazım yani. O suratındaki o tatlı tebessümü ben özledim vallahi. Zaten espriler şakalar olmuş bütün gece boyunca. Yani Ali Kırca gerçekten ekşiyen yüz ifadesini gülümseme gibi gösterme konusunda en başarılı insanlardan biri. O başarısı bıyığına bağlı herhalde ya. Bıyıklarına boşluğa daha doğrusu. Üst dudağı gizliyor yani, orada ekşime ifadesi hala oluyor ama bizim isteğe gülüyor gibi görünebildi yıllarca. Bu arada Ali Kırca mesela bıyıkları kestiğinde yayına çıkmadı ya bir süre. Ha. Sebebi o. Bizim City'den tiksindiği anlaşılıyor diye şey yaptılar. Bizim City ne demek? Bizim City. Ay, Ali Kırca'yı da böylece almış olduk. Kaç yaşında Ali Kırca? Ali Kırca var. 50'lerindedir herhalde. Yok, 50'lerinde ama zımbamsı ben biliyorum. 30-35 demezsin yani. Daha fazla. Doğru şeyde Anchorman'lerin yaş ortalaması 60 falan diye bir şey vardı geçtiğimiz aylarda, öyle bir haber. İşte Ali Kırca olmasaydı 30-35 falan olacakmıştı. O dereceymiş. Öyle etkilemiş. Ne yedikleri, ne içtikleri, ne konuşulduğu az çok hissedilerek yazılmış Palamutlu Zirve'de. Tahmin edersiniz ki palamut şiş yenmiş. Palamut şiş ne ya bu arada? Palamutu şişe takma üstüne. Palamutun kafada çok fazla büyütme yani. Hakikaten bir büyütmüştüm ben, haberdim önce. Şarap içilmiş. Şarap mı? Pardon, şarap mı dediniz? Ve futbol konuşulmuş. Futbol mu? Hayır, her şeyi şaşıracaksan. Ne bileyim, şarap da birden başlayınca. Ve yemek ne kadar sürmüş? 4 saat sürmüş. Ah be. Ne yemişler be birader? Ne yemişler? 4 saatlik yemekte bunlar yenildi, içildi ve bunlar konuşuldu. Başbakan Erdoğan kalkıp... Oktay ne konuşuldu? Bunlar konuşuldu. İşte futbol. Ha, futbol. Futbol konuşuldu abi. Çünkü bir gün sonra zaten belli ne maçı olduğu. Sayın Başbakan Erdoğan son derece keyifliydi. Bütün konuklara ayrı ayrı ilgilendi ve bazılarıyla da şakalaştı diye haberler var. Burada keyifliyi tırnak içinde mi söyledin Başbakan? Çok keyifliydi. Ya bir taraftan da ben şeyi de tahmin ediyorum, konuların nasıl konuşulduğunu. Ne? Biraz sevsinler seni falan diyor. Bana mutlaka sevsinler seni. Böyle şeyler konuşulmuş. Ben gittim bir de çok şey değişmiş burada ya. Vallahi Ege, sen bir yol buldun. Doğru bir yoldasın. Aynen devam diyorum ben sana. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Bugün böyle haberler var. Bugün böyle, aha işte bak, geçen hafta konuştuğumuz Obama'yı kıskanıyorlar mı yoksa kıskanmıyorlar mı, diğer devlet başkanları kimler kıskanıyor diye. Berlusconi bir açıklama yaptı. Amerikan başkanını bronzlaşmış biri diye nitelendirdi. Obama biraz bronzlaşmış biri, çok da öyle bir şey farkı şeyi yok falan filan diye böyle bir açıklama yaptı. Hemen tepki Carla Bruni'den geldi. O öyle değil bir kere diye. Ne? İyi ki Fransız vatandaşı olmuşum diye. Hakikaten sert bir açıklama gelmiş bak. İyi ki Fransız olmuşum. Bazı insanlar Berlusconi'nin söylediklerini espriye vuracak. Ama ben Fransız vatandaşı olduğum için memnunum demiş. Sana bana diyor galiba. Laf sokuyor niyeyse ya. Espriye vuracak, espriye vuracak dediği gibi. İlk kıskananlar belli oldu Obama'yı. Abicim adam çok özür dilerim de. Siz de diyebiliyorsunuz şey değil mi, biraz koyu tenli olduğu için. Koyu ne diyorsunuz, tam net karşılığı ne? Biz o konuyu tam bağlayamadık ama galiba siyahi demeye karar verdik. Siyah demeye karar verdik. Ha, adam siyah olduğu için oradan bir şeysi var zaten. Artı bir başlıyor. Ne artı bir başlıyor? Artı beş başlıyor en azından. Doğru. Öyle bir daha bunlar bu kıskançlıklar, bir de seçim sonrası kıskançlıkları. Biraz daha icraatlar falan başlasın. Ondan sonra ne demeçler okuyacağız. Buyurun. Yine lafı yediğini o sırtına gel. Anladığım kadarıyla. Bende daha ne espriler var. Buyurun efendim. Oktay'cığım. Buyurun ha, buyurun. Ben başlıyorum. Bir tane bir çok büyük buhran zamanını hatırlarsınız. Tam bu krize çok benzer bir dönemde. Amerika'da mı? Amerika'da. 1930'larda. Evet. Şimdi herkese ders olacak bir şey. Geçtiğimiz günlerde Cleveland'da bir banyo duvarında gömülü olarak bir miktar para bulundu. Ta 1930'larda gömmüşler buhran zamanında. Fakat işte para şey, para derler ya, ahlı para diye. Paranın üstünde ah var, ne ev sahibi, ne kiracı, efendime söyleyeyim, ne eski mülk sahibi, hiçbir şey olmuyor. Sen gel devlet, lak hepsini al, 300 bin dolar. O para olsaydı oha, o kriz yaşanmazdı öyle. Tabii canım, o dönem çok ciddi para şimdi, 300 bin dolar. Büyük depresyon hiç ortadan kalkardı yani, duvarın içinden para çıktı diye. Bak nasıl güzel neşelendirecek bir haber insanları. Defterlerimin kitaplarımın içinden çıkıyor ama hiç kullanamıyorum ben onları ya. İlkokulda falan saklamışım. Öyle bir şey yok değil mi Amerika'da? Kullanılıyor bugün de 1929'da çıkan paralar, saklanan mı? Para. Herhalde kullanılıyordur 2008'de. Kullanılıyor mudur canım? Ne bir vallahi benim eski bir gömleğimin cebinden 20 milyon TL çıkmıştı. 20 sonra, milyon. Hı-hı. Para değiştikten sonra ona çok yanmıştım. Evet, zamanında o parayla öyle ev alınıyordu Ege. Ev alınıyordu. Yok, gene aynı şeyler yapılıyordu da yapılabiliyordu. Şimdi öyle bir koleksiyon değeri var sadece ve ne koleksiyon olacağı da belli değil. İşte giydiğin şeyleri sınırlı tutacaksın. Sen biraz şeysin işte, takip ediyorsun sürekli. 50 tane kıyafetin var. E tabi haliyle neyin cebinde ne var? Maalesef. 2 tane şey giyeceksin, pantolon. Özellikle ayakkabıların içinden çok para çıkıyor. Çok ayakkabı olduysa. Yalnız burada daha önce konuştuğumuz bir konuya geliyoruz yine. Bir zamanlar büyüklerimiz... para gömüyorlarmış. Bugün bir kenara para gömen kimse kalmadı. Çok acı bir şey. Herhalde bir yatırım şekli olarak para gömmek diye bir şey var yani. Demek ki biliyorlarmış ki yapıyorlarmış. Daha böyle kırsal bir düşünce midir o? Yani toprakla haşır neşir olan adam, ben bu toprağa bir tohum ekiyorum, bin alıyorum, parayı da ekersem aynı şekilde geri dönüşü olur diye mi düşünüyordu acaba? Hocam çok şahane bir yaklaşım, tebrik ediyorum. Bugün o yüzden yani biz artık böyle tarımdan uzaklaştıkça toprağa gömüyoruz da bankaya mı yatırıyoruz? Bir de gayrimeşgul o zamanlarda bu kadar yoğun değilmiş ya Türkiye'de. Tabii. Yani böyle her taraf kazılmıyormuş, her taraf, bak buradan bir şey yapılabilir. Her taraf kazılmıyor. O yüzden hani şimdi bugün nereye gömebilirsin ki Ankara'da, bana bir iki yer söyle. Gömmeye kalksan hakikaten gömecek yer yok. Gömecek yer yok. Bahçe zaten yani, otopark. Biz gene şanssız canım, ot diye gömersin. Gömersin, çok da güzel hayır işlersin yani. Bütün ormanlık arazi. Köpeklerden aslında kurtulup güzel bir yere güzel gömünü yaparsın. Öğrencilere de güzel bir şey olur yani. Yarın öbür gün o gençler pikniğe giderler. Bir de böyle bir eşinin... Mimarlığın arkasında gömü varmış diye konuşulur yani mimarlık kantininde. Ama aslında var ya, kazacaksın falan diye konuşulur yani. Güzel, hem de hayır işlemiş. Birinin bir harç parası çıkar. Birisi bir kız arkadaşıyla bir yere gitme imkanı bulur. Ama yani gömülecekse de para gömülmesin. Para gömülmesin. 50 zaten sene sonra hakikaten o paranın hiçbir değeri altın. Altın ya da... altın. Yani çünkü YTL bile bitiyor önümüzdeki aylarda. Çok o yüzden güzel. Yani para gömmek, dolar gömsen orada da dolar da zaman içinde değişecek. O yüzden en güzeli altın herhalde. Altın herhalde. Sıradan bir adam söylemiyor bunu. Ekonomist Ege Kayacan söylüyor yani. En güzel yatırım şekli altın. Altını gömüyoruz. Bizde zaten ekonomide gömü diye bir özel ders var. Ben onda çok başarılıydım. Hocam, seçmeli olarak alınıyordu. Makro ekonomide miydi? Yani mikro ekonomide ama tabii... Mikrolar birleşir, makro olur değil mi? Aynı zamanda jeoloji bölümünden alıyorduk o dersi. Çünkü nasıl bir araziye gömmek gerekir, neyle kazmak gerekir falan. Veya neyin içine koymak gerekir. Gömü ekonomisi diye ben o derste çok başarılıydım. Eski gömücüler. Yastık altı denen şey o mu Ege? Yastık altı başka bir şey. Ne yastık aldı? Çünkü ben mesela yastık kullanmıyorum yatarken. Ne yapmam lazım abla? Yastık altının içine şey de giriyor efendim, işte hani böyle bazıları sütyen içinde para taşır. O da çok güzel bir yöntem değil mi? Ayakkabı içinde parasını saklayan falan. Ha, o ayıp olduğu için mi söylenmiyor sütyen yani, içi para diye? Oralar buralar demeyelim de yastık altı bir taraftan da uyuyan para gibi düşün o. Yani Zegeciğim var ya, sen ayakkabı içi ayakkabı içi diyerek benim bütün güvenilir yatım aracımı ifşa ettin ve ben şu anda artık ayakkabı içine para koymak kimin aklına gelirdi, kimsenin, ve bitti yani. Yemin ediyorum bitti. Hırsıza yol göstermiş. Yemin ediyorum gösterdin. Ve yarın öbür gün birisi eğer ayakkabının içinden bir kuruş alırsa, yemin ediyorum bunda seni suçlu tutacağım. Suçlu tutacağım derken sorumlu tutacağım ve seni suçlayacağım. Çok teşekkür ederim Fahir. İsterseniz burada bitirelim esprilerimizi, şakalarımızı. Çünkü daha önümüzde bir saat daha var. Ve anladığım kadarıyla bol bol şakalar var. Şu Madonna'yı dinleyelim sevgili dinleyiciler. Miles Away. Bu şarkıyı dinlerken de bir kez daha ayakkabılarının içindeki paraları kontrol ederim. Ne olacağı belli. Gerçi kış zamanı ayakkabı da çıkarılıp bir kenara koyulmuyor. O yüzden içimiz rahat. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Evet. Ne bu sabah yine Modern Sabahlar'da gözler konuşuyor. Ne oluyor? Herkes birbirine bakıyor. Hakikaten böyle bir şey var şimdi. Ver mi vereyim Fahir haber? Ver. Bir haber vereyim ben. Başbakanımıza bir at hediye edildi. Oo. Onun haberini ben vereyim o zaman. Biliyorsunuz dün Erzurum'daydı. Aslında şey yani başbakana göre hediyelerin değişmesi güzel. Mesela Çinlere de hep kuzu hediye edilirdi hatırlarsınız. Evet yani. Var. Şimdi hani bir kadına kuzu hediye edilmesi güzel. Şık bir hareket. Ama erkeğe kuzu verirse mesela at güzel o açıdan. At kedi, ve jaguar. Kedi verirse ters mi olur? Kedi sormak lazım. Bülent Ecevit'e mesela olurdu. Kedi mi? Kedi hani şair ya. O da ters olur. Güvercine şimdi kedi olmaz. Ha, doğru söylüyorsun. O da ters. Şey. Hayır, ben şairlikten düşünmüştüm ama evet, güvercinin aklından çıkardım. Yalnız şimdi bu at hediyesi de zamanında hani bir attan düşmüştü ya. Hı. Başbakan. Evet. Ona hani biraz şey hani zaman içinde, çünkü hani böyle yıllar önce böyle bir başarısızlık, başarısız bir at binme girişimi. Biraz onunla şimdi başbakanlığında geniş bir bahçesi var benim bildiğim kadarıyla. Orada alıştırmalar, antrenmanlar bir sonraki sene ortaya atın üstünde böyle şey gibi çıkıyor olabilir. Ama bu şey güdük atlardan... Hayır hayır, en güzel cirit atı yarışmasında birinci olan Hey Dadaş adlı 6 yaşındaki kırat. Böyle kırat bir, mı? Böyle bir... Çok manidar geldi. Aman her şey manidar ya. Bir şey çıkarmak istedikten yalnız sonra... Yalnız şeyden de bahsetmiştik ya, burada sevgilisine falan hediye diye... Kutunun içinde kediyi götürüp başından savan adamdan yani. He. Hediye mi veriyor, başına bela mı sarıyor belli değil yani. Durup dururken bir anda sana kedi şey diye mi, ay ben buna bakamam desen, o zaman duygusuz durumuna düşüyorsun. Bakmaya kalksan bin tane sorumluluk. Yani kedide köpekte böyle bir sorumluluk varsa atta kat kat vardır. Ben sana söyleyeyim, ben bir damlacık köpekle zor baş ediyorum. Ata nasıl bakayım ben? Nereye koyayım? Hadi köpeğe çatı katını verdim. İkinci katı da şeye mi vereceğim? Ata mı vereceğim? Ata mı vereceğim? Ben nerede yaşayacağım? Bir de at merdivenden çıkabilir mi? Çıkar. At merdivenden çıkar da şeyi zor. Tuvalet eğitimi zor. Tehlikeli ama ya atın merdivenden çıkması. Niye? Çıkamadığı ilk anda maalesef. Hayda. Bir de o var başına. Tehlikeli. O yüzden zemin katı vereceksin. Sen ara katta yaşayacaksın. Ara katta tamam, yaşayanlar. Üst katımda köpek, alt katımda at. Benden mutlusu yok. Parkeleri de yeni yaptırdın. Orada Tarkan gibi yaşarsın işte şey olarak. At nerede? Kurt yukarıda. İyi. Ben de buradayım. Yalnız at ortada kalmış galiba. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü Arap atını sevmiş, okşamış Başbakan Erdoğan. Ama ata binmemesi için korumalar tarafından uyarılınca atın sahibi Arıbahçe köyünden Muhammed Avcı'ya teşekkür etmekle yetindi. Diyor haberde. At ne oldu? Anlamadım ben. At, yani böyle bitiyor. Bütün haber. Ben anlamadım. Herhalde kaldı o köyde. Yine kaldı o şey. Hey Dadaş. Cirit'e devam herhalde. Bir de nasıl gönderecekler Ankara'ya? Canım şeye koyarlar. Nasıl getirecekler? Port bagaja. Ya atarsın bir tane şeye. Hayır abi, o da mı yani Muhammed Bey'in şeyinde mi o da? Neyinde? Sorumluluğunda mı? Şimdi at alınmadıysa hala sahibinde şeyde, eski sahibinde. Evden eve teslimatı olması lazım atın. Bana at hediye edilse... Hı. Tamam ben bunu sonra alırım desem, nerede kaldı benim hediyem diye hiç sesimi çıkarmam yani. Sahibi de işte bunun amacı bir jestse jest yapıldı. Bunu uzatmanın alemi yok. Olur İki mu? Balya saman yanına koyup böyle atı getirip de şeye başbakanlık köşkünün önüne bağlayınca şey mi olacak yani? Ay çok vefalı adammış mı? Ben sana söyleyeyim. Ben niye getirdi bunu ya? Niye uzatıyor hala falan denir herhalde. İyi de o zaman Muhammed Bey'in komşusu, dostu, arkadaşları da şey yapmaz mı ya? Hem atı hediye etti diye ismi gazetelere çıktı. Hem de ata, ata biniyor işte şimdi falan filan diye. Onu bir şekilde ulaştırması lazım. Ya bunu kabul etmek lazım. Mesela bu adam diyor ben işte bana at hediye etseler hayatta ama ben sana söyleyeyim bir tane pony hediye ediyorum sana. Dingle Ali'nin pony. Gözünde bir numara olacaksın öyle düşün. O kız sana ömrü boyunca tapacak. Babacım diyecek ağzından 5 babacım daha çıkacak. Ben Ali'nin gözünde... Sana Ege demeyecek yani artık o açıdan diyorum. Battaniyenin altında 2 dakika saklanarak bir numara oluyorum yani. Hiç eve at sokmaya gerek yok. O pony dediğin de patır patır bırakan bir hayvan gelen. Ege hep bugünü evden düşünüyorsun. Hep şu anı düşünüyorsun. Ona gazete altına seriyorsun. O patır patır yaptığı zaman da gazetenin üstüne şey diyorsun. Aferin oğluşum. Aferin kızım diye seviyorsun. O iki sevmeden sonra hep böyle bir gazetenin üstüne patır patır yapar. Hiç merak etme. Lise edebiyatta okuduğumuz bir hikaye vardı. Galiba Sait Faik'in hikayesi. Hani fakir anne baba. Tahta kaşıklar. Yok tahta. Tahta çanaklar. Fakir anneyle çocuk kahveye giriyorlar. Ne işi var? Saka kuşu satmaya çalışıyorlar. Hı. 3 kuruş paraya. Ondan sonra kuşu alıyor. Sait Faik ama diyor ki ben buna bakamayacağım. Hı. Sen benim yerime bak. Bununla da işte çocuk parasının kendine düşen parasıyla hemen gidiyor yem alıyor falan adam ondan etkileniyor. Öyle bir hikaye vardı. Bence başbakan da o hikayeyi canlandırabilirdi. Bu çok güzel bir at ama ben yoğun iş tempom yüzünden bu ata bakamayacağım. Bu at sana emanet. Daha da havaya da girerdi. Gerekirse Sayın Başbakanım bunu komşuların yanında da söylersen laf gelmesin bana falan diye. Öyle bir şey ayarlanırdı. O jestini yapmış olurdu. Başbakan da külfetten kurtulmuş olurdu at bakma söyleyeyim derdinden. Ulusa sesleniş konuşmasında bu açıklamayı yine yapabilir. Gelelim ad mevzusuna. Yani öyle değil mi ya? Sevgili vatandaşlar. Bayağı bir süresi 15-20 dakika bir konuşma şeyi var orada. At mevzusunu da bağladık. burada at mutlu, ben mutlu. Ben o gün söyleyemedim. Üretici mutlu. Ben o gün Muhammed Bey'e söyleyemedim ama durum böyle böyle. Lütfen herkes de duyar orada. Şey gururunu da okşayacak bir iki cümleler. Gurur okşayacağını atı okşayaydı ya birazcık. Okşamıştır canım. Hatta okşamış gururunu da okşamadı zaten. Sevsinler seni demiş. Ama şey ne derler? Böyle bir şey de aslında bak orada siyaset hakikaten çok hassas dengeler üstünden yürüyen bir şey. Şimdi atı hediye edip hediyenin alınmayacağını gören herkes olur olmaz hediyelerle kalır. Ben de deve getirdim, fil getirdim size 4 tane falan diye karşısına çıkar. Nasıl olsa geri dönüşü var diye. Aslan getirir, panter getirir. Ama ara sıra da bir tane alacak işte. Hop. O da işte kiralık diğer panterle başbakanlık konusunda giden şey olacak, morali çıkacak. Biz pantere yani sever falan diye düşünmüştük. Panter falan da pahalıdır herhalde. Pahalıdır herhalde de ben pet shoplarda pek şey yapamadım. Bu ara bayağı bir şey var. Kıtlığı var. Aman at da yok ki Fahir. Talep pet shopta. At da yok ki bak at hediye ediliyor ama panter de hediye edilebilir yani. Atı şeyden alacaksın. Atatürk Orman Çiftliği'nden alacaksın. Orasının atı güzeldir. Bilmiyorum ben Altın Park'ta bir at görmüştüm. Hakikaten gemi gibiydi. Oktay sen sonra en son şeyde İzmir'de kordonda gördüğümüz atları hatırlıyor herhalde beraber evet. At gördüğümüz orasıydı. En son at görmemiz oydu değil mi? O kordondaki o atların da yazık ya o kafaları 1 milyon o atların. 1 milyon zaten sesinden. Ebat'ta bacak kadar atlara at diyorlar yani. Bilmiyorum atta heybetli olması lazım yani heybetli olunca da insan böyle mesela şimdi ata binsen şu kapıdan geçemeyecek olman lazım. Ha, anladım sen şeyin irisi makmul diyorsun. Ha, yani öyle şeyde o atlı polisler vardı Altın Park'ta. İri hakikaten atlı. Korkarsın yani. Dur şunun çantasını çalıyor. İri adamdan da korkarsın abicim. Aynı at üstünde ayrı bir şey ya. Attan mı korkasın adamdan mı korkasın şaşırıyorsun yani. Ama ne demişler Ege'cim at koşar baht kazanır. Pas. Evet dönüyoruz pas. Tamam. O zaman haberlerimiz böyleyken böyle. Ege'cim dolar 1.50'ye oturur diyorlar. Ne diyorsun? Sevsinler seni diyorum. Ekonomiye de böyle yaklaşalım. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Veda etmeden önce ölümünün 70. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyoruz modern sabahlarda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.